أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. من دابة دابة ما إيسانها وعلى لوح أرضها ست كبال ولجيلة في الأرض لك بحديث صوت إلهي إلا رؤيها على الله إسلام إسباد وي على الله إلهي كرتيسة أيها رسوة السيد هذا إلهي وح واجب وكل كوه مجراني على سبيل التفضل والإحسان للجيدة إلهي وكل تفضل يا إحسان أصمين يا سيدة رزق إلهي أكفارة قالوا الله وحو صغر لغا يا وح واجب عمل وقعبر يا فكفل به فلا ويمنه إلهي يا كفارة قاضي فل إسيدة مارك يا إيشاه تفضل أيها إلهي وحن وصينا يا مياني إلهي واجب مكاس أن قلانا يمجدوي سبحانه وتعالى عرندها سواء كان الثاني إلهي إسجاء الفلاسفيي أسجاء يا كفارقة الإلزام هو أمرك أسجود يلي حقيقة أمرك وحوية أعراض بمعنى وحين قنع سامن على الله من الله إساس لسير هذه أعراض وحى الله قعب برعي وحوية أبدون كينو سياسة الله بعالي لكرسوني ربه كرسوني إلهي إنه ثلاثة أخوي أسبابك هذا اللي مالي وحوية إنه أسبابك اعتماده حسنا معا بل ربي وكفر صوانانا يا إلهي واعتمادي قادة كذا وأسباب إيمانا قفت وعمل في إيه وحيابات وصميها ينه وحال ربائنا يا هاتف فرسومد وفرسوما إلهي أمر فيك وفرسوما معايا هنا أسباب لقاته إلهي يا نفر سبحانه وتعالى وإلهي واتوضع فمسوا في مناسبها وكلوا من رفعه وإليه نصوه معايا إلهي وحوك هذا في الحديث كهي أدونك العبد البضال أدونك هو الله وهوي وما سقيتها وي وعبد الله خصيصة لإيه دوابت أخلاد الجيس وما من دابة في الأرض مودة إلهي وعوي الدوابت أخلاد الجيس وعلى الله خصيصة أيضا يا أبه هنهي السجالي دوابت أخلاد الجيس وملائكة إيه حوال العين توحاس أيضا هنهي السجالي مباهنا لي قوت فول التطبيع يتليل وعي وإذا دول كان جوغا يا أبه هنهي السجالي هذا الله وحوده ويعلم ألا ويعوبها مستقرها مكان الصغنى سدادة إيه ومستودعها مكان وذي عدد السادة إلهي وعوبه وإنسى سوى الدوابه إلهي كون فانكو أبوه قرآن شدى سورة عصدى أبوه يرى سيئة وزع كفير حتى إلهي عالم أي فيه ناس أي مركز أي جوه علم هو مركز كل يوي تفسيريا مسكن كذا الدنيا دوي أما تصل بغا مركز يكوجه سوء عوية نبرك يخده سوى مليد ايساي او اعباها سوى بجيس يخده ايه ومستودعها مكان وذي عدقيس يغنى بعد الموت ناسا نفول با اي موت شغل الله بيقى هايو ايه وعوقها اما سرحمتها لقوضها لي نفول با ناسا الله بيقى دونه او ميت شغل الله بيقى هايو الهي عالم ايه الدنيا غنى ناسا مركا عبد او غصه وانت العالم فيه مستقر كوحا صلى الله لها سوى بجيس عيال بها مستودع انا الحالة فحمتها لي هذا كل أرسول إلهي أنت أصلا شيئا في كتاب كتاب أيوء هذا كتاب كاسوم زين أحد لوح المحفوظ هبدنا أيضا علم الإلهي لوئ هذه أيا هبدنا وحكا سوم مقادير إلهية عيسية لي لوح المحفوظ فيها لي مركا أرنت أسمعناها أجل الذي يجب هذا ألا أنه شيئا إلهي قادر إنه فيها على جميع الممكنات يوحي أنه صهر مرض وإلهي عالم إنه فيها معلومات تأمان صورة أي هل كان ألو حليه وهو ألا الذي الله هو خلق السماوات السماوات أبوري وأهل أخلقنا أبوري الدلال لا يستطع يا ومركا سيكوطة على قيسة عالم سكن عالم العلو يا عالم السفل انت بلك وهو الله الإلهي الذي الله هو خلق السماوات السماوات أبوري والأهل أخلقنا أبوري في ستة أيام ما الميالئ اللحة أبوري او ايام الدنيا لا اقوي عيا مركز فرح انا ما يسجل احدا او رئيس الجمعة نقود من فيها حديث وعرف الهي السماوات فو ابو رئيس الفو ابو رئيس وكان وهو اي ارسي الهي ارسي جيس انت عن سماوات في اهرب العبورين الهي ارسي جيس وفو رئيس وكان ارسيه الهي ارسي جيس وحو احي على الماء الدي يصف وروح روح الله وكان ارسيه الهي ارسي جيس وهو احي على الماء دي فرقود ايوه دي ايوه ما رك يا فرقود وصار وكان ارسل الهي ارسل يسوع وهذه على الماء دي فرقود وهو على مدن الريح biyo ayuu markaasu ka koreeyey oo waxaa laga wadaa carshiga ilaahay iyo biyahaas wax udhexeeya ma jirin, samaawaatkaan uma dhexaynin, arladun uma dhexaynin. biyaha waxaa weya haddaba todobada arla ka hooseeya ayaa loola jeedaa, ayaa biyahaas iyo waxa weya carshiga ilaahay wax udhexeeya ma jirin. lam yakun baynahuma xaa'il, wax kala sheegaya ma jirin. carshigu makaankiisu iska ahay oo hadda uu yahay, waa todobada sama ka kor weeyey. biyuhuna waxay yaaliin maaragtay hadda meeshay yaaliin oo todobada arla ka hooseeya, maxaa yeela waxaa la sheegay ilaahay wuxuu abuuray waxaa ugu horreeyay nuurka nabigeena calayhi salaatu wasalaam, sida axaadiista bacdi oo dabaraanid ay qurayaan. haddana waxa weeye waxaa nuurka nabiga laga abuuray carshiga, haddana waxa weeye biyo ayaa maaragtay waxay ka abuurmeen dhididka carshiga, markaasaa ilaahay wuxuu ka abuuray arladu ka abuuray samaawaadkuu ka abuuray. arladu markaasi waxa weeye zugdadi waaye daad xoorti waaye, samaawaadkuna waxa weeye bukhaarki waaye. biyahaas markaasi waxay ildiraad ay sameeyeen, bukhaarkii ka baxay ayaa markaasaa waxaa laga abuuray, samadaa laga abuuray, wixii zugda ahayo daad xoorahayne arlada ayaa laga abuuray. ilahay marka wuxuu dhahay subxaana watacaala liyabluwakum, ou dha ilaahay waxay ku tacaluqaysaa khalaqada weeye, khalaqa samaawaati waalarla ayuu alla abuuray, liyabluwakum, alla inuu idin jaxibo abuurkooda weeye iyo waxa ku sugan oo markaasi manaafic idin kugu sugan tahay iyo masaalix, ayuku midkiina axsanu wanaajinaya u dhahay alle camalan camalka wanaajinaya, ayuku midkiina axsanu wanaajinaya camalan camalka wanaajinaya oo ilaahay adeecaya ina adiladaas aqoonsada. wala wallaahi ayuu dhe ilaahay in qulta haddaad ku qowsa sayidka maxamed kaahu oo nimankan mushrikiinta aad ku tidhaahdi inakum idinku mabcuusuuna kuwa lasoo bixinayo tihiin min bacdi lmowti mowtka gadaashiisa layaquulanna waxay ku qawlayaan ay ku qawlayaan alladiina kuwa kafaruu kufriyey in haadaa ma haadaa sanumaan qur-aankan sheegaaya bacsiga iyo waxaad sheegaysay maxamedow ilaa sixrun sixir mooyaan weyn oo cad. wala wallaahi in qulta haddaad ku qowso u dha ilaahay ood ku tidhaahdid inakum idinku mabcuusuuna kuwa lasoo bixinaya ayaa tihiin min bacdi lmowti dhimashada bacdigeeda layaquulana aladiina wallaahi aan ku dhaartay ayuu dha ilaahay layaquulana aladiina kuwa waxay ku qawlayaan kafaruu kufriyey in haadaa ma haadaa sanu ma ahan ilaa sixrun sixir mooyaane sixirkaasoo mudin oo cad saaxirna waa la ahaa in haada ilaa saaxiro nabiga uga jeedaa oo sixirkiisu cadi wala wallaahi ayuu dha haddana ilaahay in akharna haddaan akhirno oon dib ugaga dhigna canum ayaga xaggooda alcadaaba cadaab ilaa ummatin ilaa majiye ummatin waqtiyaalo imaashadooda intii laga gaarayo awqaadaasoo macduudatin oo la tiriyey layaquuluna waxay ku qawlayaan ayagoo jeesjeesaayo maa yaxbisuu maxaa xabisaayo cadaabka maxaa ka hor jooga inuu soo dego saasyadanle waa dad aada iyo aada umuqariban. markaasuu dhahay alla subxaana watacaala wala wallaahi in akharna haddaan ka akhirno canum xaggooda alcadaaba cadaab ilaa ummatin ilaa majiye ummatin waqtiyaalo imaashadooda intii laga gaaraya macduudatin oo la tiriyey layaquuluna waxay ku qawlayaan maa yaxbisuu maxaa xabisaay maxaa ka hor jooga cadaabka inuu soo degay. qaala tacaala wasuu qadar ilaahi wuxuu yihi alaa hooy ayuu dhe ilahay baarude yooma maalin yaatiihim oo u imaanaya cadaabku laysa ma ahanin cadaabku masruufan mid laga daafacayo canum xaggood. alaa hooy yooma maalin yaatiihim oo u imaanayo laysa ma ahana u dhe ilaahay cadaabku masruufan mid laga iiraayo canum xaggood waxaaqa waxaana ku degayo u dha ilaahay bihim ayaga maa fii kaanuu yahdeen bihi maaga yastahsiuuna kuwa ku jeesjees waxaa ku degaayo u dha ilaahay bihim ayaga maa fii kaanuu ay ahaadeen yastahsiuuna kuwa ku jeesjees waxay ku jeesjees jireen cadaab. haddana alla wuxuu dhahay wala wallaahi ayuu dhahay haddana alla subxaana watacaala in adaqna alinsaana insaanka haddaan u dhadhansiino saasirka wala wallaahi in adaqna alinsaana insaanka haddaan u dhadhansiino u dha ilaahay minaa xaggayna raxmata raxmad aan u dhadhansiino oo waxa weeye waxa uu helay qaninimo u helay caafimaad u helay suma bacdiya benazacnaha aanu ka siibno minhu xaggiis inahu isagu laya uusun waa mid quusasho badan u dha ilaahay kafurun oo kuxun badan faa-iida la-aantiisa bal ufiir alla wuxuu dhahay wala wallaahi in adaqna alinsaana insaanka haddaan uga dhadhansiino minaa xaggayna u dhahay alle raxmata naxariis suma bacdiyada nazacnaha naxariistaas aan ka siibno oo laga qaado minhu isaga xaggiisa inahu insaanku laya uusun waa mid quusasho badan u dha ilaahay kafurun oo kufrin badan waa wallahi ayuu dhacdan alla subxaanahu watacaala in adaqnaahu haddaan udaydan siino nacmaa nicmo ayuu dhe ilaahay bacda la ra-a dhibaato bacdigeeda laradaasoo masa tusaabatay mubaalaqa ahaan weeye nacmaa iyo la ra-a weeye nacmaa aan udhan siino nicmo uma bacda la ra-a lara bacdigeeda oo masa tusaabatay layaquulana wuxuu ku qowlaya uu ku qowlayaa dahaba sayi-aatu xumaanyaalku way tageen masaa'ibtu waa tagtay cani haddii xumaan alla ilaah waa ideysau leeyay asagoo aan shinsanaynin inay haddana laga qaado haddana ilaahay ku tusinayni waa dhibaata weeye inahu insaan si ou dha ilaahay la farixu mid farax badan weeye faraxan muxuu yahay markaa fariixa badarin weeye farax oo markaasi waxa weeye qoob iyo sibira weeye fakuurun oo faan badan ou dha ilaahay hadda aad iyo aad u faan badan yihi oo dadka ayuu wuxuu lixwiilisi ugu faanaya insaanka xumaay markii laga warramo ilahay wuxuu soo isnoonaya dadka wanaagsan ilaa laakina ayuu dhe ilaahay alladiina kuwa sabaruu sabray oo dhibaatada ku sabray wacamiluu camal faray asaalixaati acmaasha suusuuban oo markii nicmo la siiyey ilaahay ku shukriyey ulaa'ika kuwaasuu dhahay alle lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dhaafid iyo wa ajrun ajir ajirkaasuu kabiirun oo weyn ulaa'ika kuwaasuu dhay lahum waxaa usugnaatay makfiratun dhaafid ou dhe ilaahay iyo wa ajrun ajir ajirkaasuu kabiirun oo weyn kaasoo janadi ah falacallaka waxaad mudanta u dha ilaahay taariku midka tegaa inaad tahay sayidka maxamedka ow baclamaa shay darkiisa yuuxaa ilayka lagu waxyoonayo oo aadan gaarsiinaynin adoo ka baqaya inay fudaystaan ama ay qaado waayaan falacallaka waxaad mudan tahay ilaahay rasuulkiisaoo tasliya siinaya falacallaka waxaad mudanta u dhahay alle baaqicun taarikun ayaan ilaahay midka tegaa inaad tahay baclamaa shay darkiisa yuuxaa ilayka lagu waxyoonayo wallaa'iqun una la cayuusoomaayo bihikaas tadruka xabadkaagu inaad ku dul akhriso an yaquuluu liajli an yaquuluu ay ku qowlayaan daraaddeeda lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi maxamed korkiisa kanzun kayd maa lagu soo dejiyo lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi maxamed korkiisa kanzun kayd maa lagu soo dejiyo oo amase jaa-a mou yimaado ma-ow micigiisa malaku malag u rumaynaayo oo waxaan annagu ixtiraacan la samaynaayo malag la socda inamaa in kaleeta maayana ayuu dhahay alle anta adigu sayidka maxamedka ow nadiiru midigaayaa tahay inamaa in kaleeta maayana anta adigu nadiiru midigaayaa tahay falaa calayka ila albalaaq wax lagaa rabo oon gaarsiinayn ma jirto cidyaan lagaama doonayn aad la timaado waxay ixtiraacanayaan oy abuuranayaan wallahu alla calaa kulli shayin shayd arki kulligiisa wakiilun alihi wakiil ka ah weeye ilaahay yaa wax walba wakiil ka ah asagaa maaragtay yaa xafiida asagaana ku jaasinaya waxay samaynayaan am yaquuluuna u dha ilaahay amta muqadamad macnaa bala weeye am yaquuluuna bala yaquuluuna mushrikiintu waxay ku qowlayaan iftaraahu maxamedaa abuurtay qur-aan qur-aankan been abuur weeye maxamedaa sameeyey iftaraahu maxamedaa abuurtay qul waxaa u jira taas haddii ay dhaheen fa-tuu la kaalaya waxaa la dafcinayaa markaasi hadalkay ku qowleen maxay la carabaa tiin oo aniga oo kalaa ee waxa weeye la kaalaya kalaam oo sidaan oo kale oo anugu waxaan la imid ah maxaa yale waad awoodiin arrintaas xagga fasaaxada bal xagga waxa weeye maaragtay ashcaartaad markaasaad mubaarasa ku samayseen oo waxaad keeni kartiin ashcaar iyo balaaqo ayaad keeni kartiin laakiin waxaad isku daydaan la kaalaya weeye markaasi ayuu u dhahaa layidhi bicashri suwarin suuradayaalo oo toban ah oo misli qur-aanka misalkiisa hadda suuradaa la sheegay aayadaa la sheegay intaasoo dhana way ka caajiseen laina istamaca fi ljinni walinsu calaa an yaatuu bimisli haada alqur'aani laa yaatuuna bimisli marna ilahay saas uu dhahay marka waxa weeye intaasba lama imaan karaan weeye qur-aanka xalas ka mid a wax keeni kara ma jiraan qur-aanku mucjis waayo inuu ilahay xaggiisa keeni saasaa lagu ogaanaya carabta fusaxada way keeni waayeen fa-tuu la kaalaya bicashri suwarin suuradayaal oo tobana oo misli qur-aanka misalkiisa fasaaxadee balaaqada mubtarayaatin oo haddana la been abuuray wadcuuna yeerta idinku u kaalmaysanaysiin man istadactum ruuxa aad karaysaan oo min duunilahi ilahi keyrkiisa in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaay inuu qur-aanku iskala yahay failam yastajiibuu lakum haddaysan idin ajiibin dadkaad u yeerateen oo marka asnaamtaad u yeerateen inay idin kaalmeeyaan faclamuu ogaad udhahu dha ilaahay annamaa fii unzila la dejiyey bicilmi illaahi ilaahay cilmigiisa inuu ku dheehan yahay annamaa fii unzila la dejiyey bicilmaa inuu ku dheesay oo iskala usan ahayn wa an laa ilaha iyo wa annahu shani iyo laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudoon faanka inuusan ahayn ilaa huwa alla mooye faal antum ma tiidin udhahu dha ilaahay muslim inuu ku hogaansamaayo xikmadiin kuwa hogaansamaayo macnaha waxa weye istifhaam oo bimacna alamara hogaansama wey minhu damiirka markaas in calallaahi loo celi alla loo celiyo ama qur-aanka loo celisay markaas noqonaysaa oo macnaha waxa weeye wayabnihi shaahidun yashadu bikownihi min cindi illaahi wa huwa alicjaasu fii nadmihi wa ishtimaalihi calaa cajaa'ib almuqiibaat si macnaha weeye saasna waa la dhihi karaa laakiin hal xab halkaa xabo keliya ayaa iska sahla nadka soo qabta wa min qablihi yowdha ilaahi subxaanahu wa tacaala walxaal min qablihi asaga hortiisana qur-aankan kitaabu muusa nabi muuse kitaabkiisa uu ahaaday wa min qablihi qur-aanka hortiisana kitaabu muusa muuse kitaabkiisa horeeda ayaa ahaaday shaahidu la weeye waxaa kalaa dhigi kartaa markaas meeshan kuka dhigi kartaa wa shaahidun lahu waxaa markhaati u ah min qablihi qur-aankan hortiisa kitaabu muusa nabi muuse kitaabkiisa oo nabiyulaahi muuse kitaabkiisa ayaa markaasa isaguna kitaabkan xaqnimadiisa ka markhaati kacaaya wa min qablihi kitaabkan hortiisa kitaabu muusa muuse kitaabkiisa ayaa ahaaday oo markaasi shaahidun lahu isaguna u markhaati kacaaya imaaman xaal uu yahay kii imaama kitaabu muusa waraxmatan xaal uu yahay kii naxariis ah imaaman xaal uu yahay kii imaam ah imaamkan hadda kitaabka waa laga dhigi karaa nabi muusena waa laga dhigi karaa imaaman xaal uu yahay kii imaam ah oo markaasi lagu dayanayo waraxmatan xaal uu yahay kii naxariis ah waxaa marka soo qadaraysaa kaman laysa kadalika midaan sidaas ahayn ma la keeya qofkaas laa wey markaas kaman laysa kadalika midaan sidaas ahayn ma la tooyahay laa weeye markaas la tooma mid sidaas oo hadda sida ilaahay hadda uu soo tilmaamay ah iyo midaan saas ahaynin ma isku mid aha waxa weeye kuwa aan saas ahayn waxa weeye kufaarta weeye isku mid ma aha weeye ilahay wuxuu yihi haddaan subxaanahu watacaala ulaa'ika kuwaas uli ilaahay man si hore oo jamac noqota weeye man kaana calaa bayinati min rabbihi waaye ulaa'ika kuwaas uli ilaahay yuuminuuna way rumaynayaan bihi bilqur'aani qur-aanka way rumaynayaan ulaa'ika kuwaas uli ilaahay sifaatka iska leh yuuminuuna way rumaynayaan bihi bilqur'aani qur-aanka way rumaynayaan waman yakfur ruuxu kufriyow dhahay alle bihi bilqur'aani qur-aanka ku kufriya oo min alaxzaabi axzaabaha kamid ahow dha ilaahay jamiicu kufaara laga wadaa waman yakfur ruuxu kufriyo bihi bilqur'aani qur-aanka kufriya oo min alaxzaabi kuwa isbahaysta ah fa naaru naar ayaa mawciduhu yabohiisa ahu dha ilaahay naar ayaa yabohiisa naarahan u dambaysa qofkii naaru ku dambaysa wuxuu rabo ha sameeyo falaa taku ha ahaanin ow dha ilaahay sayidka maxamed kaaw fii miryatin shaki mid uu kaga sugan minhu min alqur'aani hadda rasuulku uu khidaabku weeye rasuulkeena calayhi salatu wasalam laakiin muraadku annaga weeye qur-aankaas haddaan shaki ka qabno waa noo dhamaatay qofku hadduu uga shakiyo waxa weeye muslim baaha falaa taku ha ahaanin ow dhahay alle fii miryatin shaki mid uu kaga sugan minhu min alqur'aani qur-aanka innahu qur-aanku alxaqu mid xaqa inuu yahay shaki ha ugaga sugnaanin oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday innahu qur-aanku alxaqu mid xaqa inuu yahay oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday walaakina aksara annaasi ka badankooda u ilaahay laa yuminu ma rumaynaaya asagoo qur-aankii xaqa ilaahay wuxuu leeyahay dadka badankiisu ma rumaynaaya yaa rumeeya ma in yaroo aqaliyo ah rumeeya waa cajiib waaye marka waxa weeye zamin kasta aqaliyadaas waa joogtaa ilaa yowma alqiyaamati waa joogtaa aqaliyadu inta yar oo qur-aanka rumaysan inta qiyaamadu ay kaqumayso foonkan waa jeegtaa laakiin dadka aktarkiisu qur-aanka ilaahay ma rumaysno waaba laysaga jeedaaba waman adlamu yaa ka dulmi badan ow dha ilaahay hadda waxaa meesha ka cad haddane in haddii aqaliyadii qur-aanka ay rumaysan tahay inta qur-aanka rumaysan ay ahlu janna ah inta qur-aanka beeniso aktariyadaana ahlu naar weyn marka waxaa soo baxda marka dadka aktarkiisu inta ugugu badan inay ahlu naar ayso waman aqlamu yaa ka dulmi badan ow dha ilaahay miman duun iftaraa abuurtay cala allaahi ilahay hortiisa kadiban been ku abuurtay oo ilaahay shariig unisbaynayo weled unisbaynayo waman adlamu yaa ka dulmi badan ow dha ilaahay miman duun iftaraa abuurtay cala allaahi ilahay hortiisa kadiban been ku abuurtay ulaa'ika kuwaas ow dha ilaahay yucraduuna waa loo bandhigayaa calaa rabbihim rabbigoodaa loo bandhigayaa maalinta qiyaamo fii jumlati alkhalqi iyaga oo khalqiga ku dhex jira ayaa ilaahay loo bandhigayaa ulaa'ika kuwaas ow dhahay alle yucraduuna waa la bandhigayaa calaa rabbihim rabbigooda ayaa loo bandhigayaa wayaquulu alashhaadu markhaatiyaashi waxay ku qowlayaan waa malaa'igtii oo waxa weeye rususha uga markhaati kacaya rususha inay risaalo gaarsiiyeen kufaartana kula markhaati kacaya kufaartu inay beeniyeen wayaquulu alashhaadu markhaatiyaashi waxay ku qowlayaan ay leeyihiin maalintaas haa ulaa'i kuwaanu الذين كوي وي كذبوا كوب عن شيغي على ربهم هدوغود هؤلاء إخوان الذين كوي وي كذبوا كوب عن شيغي على ربهم هدوغود على هوي أيوب إلهي لعنة الله إليه لعنة ديسة على الظالمين الظالمين تفرقودها على هوي لعنة الله إليه لعنة ديسة معريس إلهي والله قد يراد على الظالمين الظالمين تفرقودها الذين ظالمين تاسو يسدون جيدين يددك عن سبيل الله إلهي ديكي سكا جيدين الذين ظالمين تاسو يسدون جيدين يددك عن سبيل الله إلهي وددي سكا جيدين دينة إسلام كدك جيدين ويبغونها للضلباء ودد إلهي عوجا خلوه على الضلباء ويبغونها للضلباء عوجا خلوه وهو عوجاك ونس بينها والحال أنه قائم بقلوبهم وي أصبح قلوب صوت القوم أي أي مركز حق نمر أي أرسى أيام أيها الدنوة حوية وحي مركز أي ونس بين أيام أما هو حوية أي للضلب أيام قلوا الحين وهم أيقوا أيوة الدنى إلهي وهم أيقوا أيوة الدنى الله بالآخرة آخرة هم أيقوا تأكيد وي كافرونك وكفنا وي وهم أيقوا الإلهي بالآخرة آخرة هم أيقوا كافرونك وكفنا وي رأيك هو صوت إلهي لم يكونوا معي سمعان معجزين فهو ألا أجس جلنا أخلاق إلهي هو غب حسنا معهن أولئك هو صوت إلهي لم يكونوا معي سمعان معجزين فهو ألا أجس جلنا في الأرض أخلاق هو أجس جلنا أخلاق إلهي سبحانه وتعالى كما أجس جل سرانه أرادا أن إجوان الله ما بحث سران لكن إلهي وقت إيلة سوية وما كان لهم معهن بود إلهي سبحانه وتعالى من دون الله إلهي غير كيسة من أولياءك وأقرقارك وعذابك إلهي سمن أنا أم أهاني وما يسانوي وما كان لهم أم أهاني من أولياء أنصارويك وأقرقارك وعذابك الله سمن أنا من دون الله إلهي غير كيسة أم أهاني وإلهي وحكسك وأقرقارك رمجرانوي يالله عفو والله الله لابا يا حب إلهي لهم أيضا العذاب العذابك يالله عفو والله الله لابا يا لهم أيضا العذاب العذابك غير كود عبادييين ما كانوا ميسان عنو الالهي يستبيعونك وكرهي السمع مقل حق ابليسان ما كانوا ميسان عنو الالهي يستبيعونك وكرهي السمع مقل حق مقلان وما كانوا من ايسان عنو الالهي يبصرونك واحكاية حق ما هوي وما كانوا ميسان عنو وكرهي هدنا يبصرون حق اني احكام ما اركي خلان حق هدنا وهوي والي فرد فرهية ملوي كاشر اي كان ايا ايا حدبلو نغطي مركاسي وعي كاتق ناسي ايوهم بأولي كرنبا اني حق بيجيسان اما اي احسان معنى قف وحو نعبي هاي ما بيجيسان فرو ما نعرف كارسي سبا وعادة مركاسي حتى امبطل بني آدم سا وهي وفق ميو لبقوه هوي ولايك اخوة صورة الهي سبحانه وتعالى الذين كووا يخسروا خساري انفسهم نفسوا لخساري نفسوا لخساري ويقول خساري لمصيرهم الى النار المؤبدت عليهم ماري ويلغوز كتير عيان اي احان ايان بس قفتي نار اولغو واراي نفسيس جارسيي واولي واه خساري نفس اولئك قوة صوت ايالي الذين كووية خسروا خساري انفسهم نفسوا لخساري والله الله وحانا كلمة انما ايضا حقودة ما في كانوا اي اهدين وللهي يفسرونك وابور فالله اولي الهي ويقوب بينا ونجران اياك اللهم ايو سريج اي سريج جرين ما انتقى عمك اي سغان لا جرام وحا حقه لله أنهم أيقوا في الآخرة في آخرة ده هم الأخسرون فهو خسارة بضان إليهم لا جرم وحا حقه الإلهي إعراض دور هاي الله هاي الإحجاري لكن لا ذي النافيع يعطي لأمان المارك أمان إذا كفارة الغباء جرمنا فعل المالية يعطي بمعنى حق وثبت ساسا أورهون أنهم أيقوا في الآخرة في آخرة ده هم الأخسرون فهو خسارة بضان إليهم إن الذين قوة آمنوا في كفار مكة الغصور ومن معالك ويسوع إلى القرآن في شعيس قدر فتعلوا ذولية إن الذين قوة آمنوا في وعملوا عمل فلا الصالحات عماس صوصوبا وأخبطوا أخلوا عي إلى ربهم رب غوال أخلوا عي إلهي أمغضي أرجون قوة قوة روي وأخبطوا أخلوا عي إلى ربهم أولئك قوة أصحاب الجنة جنادة أصحاب تلوي هم يقولون فيها جنادة الحياة خالدون قوة قوة روي حتر تين إنترسوك إليهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مؤمنين كل أعمى مد إن دورا والطو إيا والأصمي مد مقلا إيا والبصير مد وح أرخى إيا والصمي مد وح مقلا مثل الفريقين لوضع فريق مثل خوضوا الإلهي kal acmaa waa la too ayuu dhe ilaahay mid indhoola ah iyo wal asami mid maqala. Waa masalka kaafirka weeye labadaan, acmaha iyo asamku weeye. Maxaa yeele wuxuu la-yahay basiirada ayuu la-yahay kaafirku. Walbasiiri wasamiicina waxa weeye mu'minka weeye. Maxaa yeele mu'minku waxa uu labaanba basiiro ayuu qabaa, dhegihiisu waxa weeye xaqay maqlayaan. hal yastawiyaani ma eg yihiin ow dhe ilaahay labadaasu masalan min masalan xagga miisaal laa weeye masalan labadaas haddii la iskarab dhigo, mid waxa weeye acmaa indhala oo markaasi kal acmaa mid indhoola iyo wal asami mid maqala iyo waxa weeye mid basiira oo samiica, hal yastawiyaani ma eg yihiin labadaasu masalan min masalan xagga miisaal laa weeye afalaa tadakaruuna soo waansami maysiin ow ilaahay. walaa wallaahi qad xaqeeqahe arsalnaa waanu dirnay u dhahay alle nuuxa nabi nuux ilaa qoomihi qoomkiisa ayaan u dirnay, waxaana la dirnay u dhe ilaahay annii biannii anugu u dheh lakum waxaa idiin aqoonkaygii ow nadiirun ku digaaya mubiinun oo digdiisay cadda adada ilaahay kitaabkiisa casiiska waxay ku daraasatay alla markuu xujooyin ku ooga kufaarta ou haydaarteeyo ou markaasi miisaaliyaala u sameeyo wuxuu xusaayaa ugu sheegayaa bacdu qisasi alambiyaai ambiyada qisasteeda wax kamid a ambiyadii horeysa iyo ummadahoodii bal inay hanuunaan ay ku cibro qaataan. hadda marka meeshaan suuraddan suuratu huuda marka horeba la dhahay waxaa laga warrami doonaa qisadii nabiyullaahi huud iyo ambiyo kaleentood, balse hadda waxa weeye qisada ugu horeysa ay waxa weeye waa qisatu nuux maa quumi qodobo qiso ayaa suuraddan lagu sheegi doonaa. waxa weeye waxaa ugu horeeya qisadii nabiyullaahi nuux iyo qoomkiisii tartiib ayayna ku socdaan. waxaa ku xigi doona xagga zamanka nabiyullaahi huud iyo qoomkiisii oo suuraddan suuratu huud lasoo dhahay. qisada saddexaad waxa weeye nabi saalix iyo qoomkiisii. midda afaraad waxa weeye nebi ibraahim iyo malaa'igtii. midda shanaad waxa weeye qisadii nabi luud iyo qoomkiisii. midda lixaad qisadii nabi shucayb iyo qoomkiisii weeye. midda toddobaad qisadii nabi muuse iyo fircoon weeye. qisooyinkaana markaasi tartiibka xagga zaminka ayay ku socdaan. hadda kor waan soo marnay nuux in magaciisa la dhihi jiray cabdulqasaar la dhihi jiray, nuuxna laqab looga dhigay, waxa looga dhigay ilaaha ku cilmi laakiin culummadu waxay yidhahdeen qaylidiisaa badneed qoomkiisa uu ku qaylinayo uu yeelayo dacwada. waxaa kaloo la sheegay markaasi ey ayuu arkay juudaan qaba, markaasuu dhahay ikhta yaa qabiixa u dhahay bilow baali oo foolka xune. markaasaa ilaahay wuxuu u waxyooday macnaad iceebaysa mase eygaad ceebaysa, maxaa yeele makhluuqa ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeye ilaahay yaa abuuray cid iyadu qurux isu yeeli karta ama si iska dhigi karta ma jirto, markaasaa lagu dagaalay dembisa maahayni. markaasuu wuxuu daayay maa layidhi naftiisa inuu ku qaylihaayo, markaasaa nuux lagu magacaabay. ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala walaa wallaahi qad xaqeeqaha arsalnaa waanu dirnay nuuxa nabi nuuxow dha ilaahay ilaa qoomihi qoomkiisa ayaan u dirnay, waxaana la dirna u dhe ilaahay annii biannii anigu u dheh tasrana waa la akhriyaa oo innii waa la yidhaahdaa oo qul lahum u dheh ayaa meesha ku qadaran innii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay nadiirun ku digaaya mubiina oo digdiisay cadda, waxaana idinkaga digaaya allaa tacbuduu biallaa tacbuduu inaydaan caabudina ila allaha alla mooye allaa tacbuduu biallaa tacbuduu inaydaan caabudina ila allaha alla mooye. ha caabudina ilaahay waxaan ahayn inii anigu akhaafu waxaan uga baqayaa calaykum kursiina haddaad ilaahay keyrkiisa aad caabudaan cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa aliimin mulimin oo xanuun jihadan kaga baqayaa inii anigu akhaafu calaykum waxaan kurkiina ugu cabsanayaa cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa aliimin mulimin oo xanuunjiya oo adduun iyo aakhiro in cadaab idinku dhaco. maxaa yeele ilaahay haddii la beeniyo cadaabka waxaa dhacaya cadaab adduunya cadaab adduunyana waa dhacaya cadaabul aakhirana waa dhacaya. nasiixadaas markii nabiyullaahi nuux uu soo jeediyey qoladii waxay ku jawaabeen baa ilaahay noo sheegaya. faqaala almala'u mala'i waxay yidhaahdeen raggii ahay asharaafu qoomihi qoomkiisa ragga ugu madaxsan oo majaalista markay soo fadhiistaan indhaha dadka buuxinayay dadka mar walba xaqdiidayaasha oo kuwaasay u badan yihiine. faqaala almala'u jamaci waxay yidhaahdeen alladiina mala'aasoo kafaruu kufriyey oo min qoomihi qoomkiisa ka mid ah maa naraaka anagu ku arki mayno nuuxow maa naraaka anagu kuma arkayno ilaa basharan bashar inaad tahay mooyaane mislana anaga ma salkaynaa bani aadam sidayna inaa tahay ayaanu ku arkaynaa, fadlinana ma dheerin oo bani aadam bani aadam inuu wax u sheego suurtagal maahana yidhaahda ay ku hadlayaan basiir waamasiyaana ma dheerid jahligooda ayaa xadgudub ah. Qofku hadduu jaahil yahay waxa weeye wax xumuu iska sheegayaa, waxay baciidsadeen fadliga ilaahay basharka uu siinayo, waxayna u maleeyeen rususu in markaas malaa'ig kaliya laga keeno oo markaasi maqaam oo rasuulba uusan markaasi bani aadan uusan astaahilin. Wamaa naraaka haddana ma ku arkayna yidhaahdeen ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwi mooyaane hum ayaguba araadilunaa kuwa noogu hooseeya ahay. Haddana waxay yidhahdeen waxaa ku raacay dadkii maaragtay araadisha ahay oo dadkii lucafada ayaa ku raacay. Wamaa naraaka ma ku arkayna nuuxow ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwi mooyaane hum ayaguba araadilunaa kuwa noo hooseeya asaafisi wey kalxaakati walasaafikati dadki dharka sameeyahay oo dharka tolaayay oo markaasi dharka sameeyahay ama gacantaa ku sameeyeen amba ha kolaane iyo asaafikadii kuwii kabaha tolaayay dadkaasaa kuraaceen. Xaakadu xaaig wey waa qasaaskaa la yidhaha israafkana waxaa weeye markaasi saanicu nacaal wey waxaa la yidhi caadada ilaahay ambiyada iyo owliyadaba waxay ku daraasatay dadka kow raacay inay noqdaan dadka lucafada. Ambiyada iyo owliyada waxaa raaca dadka lucafada, ahlulkhayrka waxaa raaca dadka lucafada ayaa raaca, maxaa yeele ayagu waa dad iska khushuucsan oo iska tawaaluca inay wax raacaan iskalama kibraayaan, laakiin dadkan kale oo waxa weeye manaasibta adduunya haysta inay wax raacaan ayba kasan taagayaanba. Taasaa marka waxa weeye cadaabka ilaahay ayuu ku bedelanayaa. Marka waxay yidhaahdeen ma ku arkayno inay ku raaceen ilaa kuwii macnaha noo liitay maayane baadi arra'yi ra'yiga bilowgiis oo markaa kow aad la hadashaba igoon fikir kaa qaadanoon waxaa tahay aan ka fikirin oo markaasi iska fiirfiirin ayuu kowba iska kaa raaceen. Wamaa naraa lakum haddana ma idin arkayna yidhaahdeen calaynaa korkayna min fadlin wax fadli oo dheeraada oo markaas aad ku mutaysan kartaan inaa idin raacno. Wamaa naraa lakum mana idin arkayna yidhaahdeen calaynaa korkayna min fadlin fadli wax fadli oo aad leedihiin nama jirta yidhahdeen ku raacno bal iska daaya nadunukum waxaanba idiin malaynaynaa kaadidiina kuwa been sheega inaad tihiin bale nadunukum waxaan idiin malaynaynaa adiga iyo inta ku raacsan kaadidiina kuwa been sheega inaad tihiin asagay kuga jeedaan risaalada aad sheeganayso foonkiisina khidaabkii dhex geliyeen. Hadalladaas markay dhaheen qaala wuxuu yihi ou dha ilaahay nuux yaa qowmi qownkaydiyow ara'aytum akhbiruunii bal iga warama ara'aytum bal ka warama in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin xujo korkeeda mid ku sugan oo min rabbii xagga rabbigiisa ahaatay haddaan xujo cad aan haysto bal ka warama in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin bayina korkeeda mid ku sugan oo min rabbii xagga rabbigiisa ahaatay wa aataanii rabbiguna uu isiiyey raxmata naxariis min cindihi afkiisa uga siiyey oo nabinimo la isiiyey wa aataanii uu isiiyey rabbiguna raxmata naxariis min cindihi afkiisa uga siiyey facamiya dabeed nacay ka qarsoonaatay calin kursiina ama facumiyad laga qariyey calin kursiina raxmadaas laydinka qariyo laydinka indhaftaaday anulzimukum waa miyaa idinku ijbaaraynaa qabuulkeeda anulzimukum waa miyaa idinku ijbaaraynaa idinku dirqinaynaa walxaal antum idinkuna lahaa ayada kaariguna kuwa kaana aytiin ma awoodna anaga taa idima ijbaari karna anaga. Haddana wuxuu dhahay wayaa qowmi qownkaygiyow laa yasalukum anigu idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaaladan gaarsiinteeda maalan maa idinku su-aalan maayo wayaa qowmi qownkaygiyow laa asalukum idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaaladan gaarsiinteeda maalan maa idinku su-aalan maayo maad idin weydiisa maayo oo haddana waxa weeye macnaha xoolo isiga idinma dhowaayo xoolihii dhibbana idiin keenaan aad ka caajisaan inay raacdaan waa sidee marka arrintu xaggee wax ka radiya rasuulka ilaahay in ajfiya maa ajfiya aniga ajirkaygaa sababeygu ma ahan ilaa cala allahi ay korkiisa mooye ilaahay subxaanahu watacala ayaan wax ka rabaa. Ambiyada ilaahay markaas kulli arrintaa way ka siman yihiin maxaa yeelaa dacwada iyo cabashay oo naftu kahanaysa insaanka markay ku wada kulanto waxa weeye wax kasoo baxaya ma jiraan. Maxaa yeele waxaad ku ogaan kartaa dadku xagga diinta inay wax ku bixiyaan ma rabaan, waa dadka macnaha iimaankooda uu yar yahay. Qofka hadda iimaan weyn ilaahay uu siiyey waxbaa ku bixinaya, laakiin dadka aktarkiisa waxa weeye way dhibaysaa, waxaa yeelaya macnaha diintii oo ayadu qaadashadeeda iyo nafta ay dhibaysay oo takaaliif eeday iyo maalka bixintiisa oo iyaduna takaaliif kalaa labadaasaa qofkiisu wada kulmaayo. laba shay oo naftiisu ka haraysa markay ku kulantana waa dhib. laakiin maaragtay waxyaabaha shahawaadka iyo macaasida oo naftu maaragtay ay jeceshahay dadku waa ku bixi karaa. waad arkaysaa waxa xoolaa lagu bixinayo, waxyaabaha macaasida ah lagu bixinayo waa sahlan tahay weliba, laakiin khayrka wax laguma bixi karo, din wax laguma bixi karo, iyo wixii daa ilaahay daacadiisa ah khaasatan iska daya qur-aanka waa ugu sii daranta. markaas ayuu dhahay anigu in su-aalo maa ijaari, ijaaradayda ilaahay yaan ka rabaa. haddana waa say dhaheen maaragtay dad ki liitay aa ku raacay, haddana waxay yidhaahdeen haddaad rabto inaan ku raacna dadkaan iska buriyay dhaheen, sidii kufaaru makaba nabigeena u dhaheen, kufaartu waa isku dhaqan. markaasuu dhahay wamaa ana anigu ma ihi bidaahidi ladiina kuwa mid burinaayo aamanuu rumeeyey saaday amraysaan aniga ma burihaayo u dhahay. waa yasaayaan marka waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen xagtaada ka reeb kana buriyaya askaafirada tan dadkaa niita weeye, markaasaan ku raacaynaa. maxaa yaa waxaan ka xishoonaynaa dadkaas inaan majliskaaga lasoo fadhiisano. waa sida quraysh nabigeena ay ku jiri suwaatu lacaam aan kusoo mari jirno. oo ilaahay uu dhahay walaa tatrudi aladiina yadcuuna rabbahum bilkhadaati walcashiy yuriiduuna wajah, waa caado ay leeyihiin macnaha kibiraa ku jira, waxay diidayaan dadkaan masaakiinta oo lucafada ah inay la fadhiistaan way iskala weynyihiin. markaasay waxay yidhaahdeen bixiyayda ka raacday. markaasuu dhahay wamaa ana anigu ma ihi bidaaridi aladiina kuwa mid burinaayo aamanuu rumeeyey, maxaa yeelay innahum ayagu mulaaquu rabbihim rabbigooday la kulmaayaan, ilaahay bacsiga kula kulmayaan, qiyaamada ilaahay soo bixinaya. markaasaa alla jaasinaya qofkii ayaga dulmiyeni dulmigooda ilaahay u aargudaya, oo daalimkii dulmiyey amba ka dardiyey ilaahayyaa ka aargudaya. walaakinii anigu araakumaa idin arkaaya ayuu dhahay qooman qoom inaad tihiin qoomkaasoo tajhaluuna oo jahli falaaya, walaakinii anigu araakumaa idin arkayaa qooman qoom inaad tihiin tajhaluuna oo jahli falaaya jaahiliin ah, oo caaqibada amarkiina amarkiina ciribtiisa ayaa jahli ka tihiin, saasuu dhahay. khidaabkiinuna ma wanaagsana waxaad ku hadlaysaan. markaasuu dhahay isagoo hadalkii sii wataa dane wayaa qowmi qoonkaygiyow man keebaa yansurunii iiga gargaaraya min allaahi ay min cadaabillaahi ilay cadaabkiisa in daratum haddii aan buriyo lucafadan haddaan buriyo oon faqriga iyo dhibka haysta aan ku xaqireen buriyo cadaabka ilaahay yaa iiga gargaaraya. qofkii saas yeelay ilaahay cadaabaye afalaa tadakaruuna soo waansami maysiin soo waano qaada maysaan u dhahay maygaa waano doonaya. haddana wuxuu dhahay walaa aquulu lakum anigu idiin dhihi maayo cindii askayda waxaa ah khasaa'inu llahi ilaahay khasnadayaasiis, waa hadalkaana ku radinaya markay yidhaahdeen wamaa naree lakum calayna min fadlin wey, waxa weeye khasaa'inta ilaahay maqiibaadka waaye waxa qeybka ahoo khalaa'iqda ka ciilan weeye oo ilaahay mooyaane cid kale aysan ogeyn, ayuu wuxuu leeyahay walaa aquulu lakum anigu idiin dhihi maayo cindii aniga askayda waxaa ah khasaa'inu llahi ilaahay khasnadayaasiis, walaa aclamu lgayba qeybka ayaan ogaana idin dhihi maayo nin qeyb yaqaanaan ah idin dhihi maayo anugu qeybaan ogahay oon daalacda idin dhihi maayo. taasna wuxuu ku radinaya markay yidhahdeen maa nara wamaa nara ka tabacka ila ladiina hum aradilna, oo macnaha waxa weye anigu ma idin dhahayo qeybaan ogahay markaasaan daalacanaya dadkaan aad xaqiraysiin baadinkood sugu kuma lihi aniga arrintaas. walaa aclamu lgayba qeybka ayaan ku cilmi leeyahana idin dhihi maayo walaa aquulu haddana dhihi maayo inii anigu malakun malag ayaan ah, taasna waxa uu ku radinayaa maa naraaka ilaa bashara midna ay yidhahdeen anigu idin dhihi maayo malaqaan ah, walaa aquulu idin dhihi maayo inii anigu malakun malag ayaan ah bal bashar idinku oqalaan ah, walaa aquulu anigu haddana ugu qawli maayo liladiina kuwa tasdarii ay xaqirayso tacyiibkum inlihiin lan yuusiyahum allahu alla sii maayo khayran khayr sii maayo. waa markay yidhahdeen qoladaas iska buri khayr malaho waxay kuu ag joogaan inay wax agtaada ka helaan kaliya doonaan wax ka cunaan. waxaa u jiraadaa markaas wuxuu dhahay nabiyullaahi nuux anigu markaas uu dhihi maayo kuwa indhihiinu ay xaqiraayeen lan yu-siyahum allahu alla sii maayo khayran khayr, allahu alle ayaa aclamu og bimaa fii anfusihim waxa naftooda ku sugan waxa qalbigooda ku jira ilahay baa ku cilmi inii aniguna idan waqtigaas haddii waxa weeye aan saas idhaahdo lamina daalimiina daalimiinta ayaan kamid ah inii aniguna idan waqtigaas lamina daalimiina daalimiinta ayaan kamid ah. qaaligu waxay yidhahdeen markii hadal badan uu saas u dhahayo xujadii uu ku afgooyey yaa nuuxu nuuxow ayay yidhahdeen qad xaqiiqaha jaadaltana waad nala dooday, jaadaltana waad nala dooday yidhahdeen, saasarta waad badisay jidaalanaa doodayna oo waxa weeye dood daynacyaad gudagashaa dood fara badan war badanoo doodahaad nagu furtay saasartan waad badisay jidaalanaa doodayna saatinaa noola kaalay dimaadkii taciduna aad na ugu goojinaysay cadaabkaas seeseyisaseen yidhaahday mana macnaga dood iyo war badane in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaa mid kamid mid kuwa runta sheega haddaad kamid tahay marka waxyaaba uga jawaabi doona nabiy llahi nuux waxa weye gadaal dambe casharkeenna ayaan maaragtay sheegi doonaa feeshi casharkeen intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.